أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Yule ambaye Mwenyezi Mungu amemfungulia kifua chake kwa Uislamu na akawa yuko kwenye nuru itokayo kwa Mola wake mlezi, basi ole wao wenye nyoyo ngumu zisiyomkumbuka Mwenyezi Mungu. Hao wamo katika upotofu wa dhahir. Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Mwenyezi Mungu ameteremsha hadithi nzuri kabisa, kitabu chenye kufanana na kukaririwa, usisimua kwa chongozi za wenye kumhofu Mola wao mlezi, kisha ngozi zao na nyoyo zao hulainika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Huo ndio uongofu wa Mwenyezi Mungu, na kwa huo humuongoa amtakaye. Na ambaye ameachwa na Mwenyezi Mungu kupotea, basi hapana wa kumuongoa. Afaman yattaqi biwajhihi su'al 'adhabi yawmal qiyamah وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Ye, atakayekuwa anapambana na uso wake na adhabu mbaya kabisa siku ya kiyama, na wataambiwa wenye kudhulumu, onjeni hayo mliokuwa mkiachuma. Kadhaba alladhina min qablihim faatahumul adhabu min haythu la yash'urun. Waliokuwa kabla yao walikadhibisha, na ikawajia adhabu kutoka pahala wasipopatambua. Faadhaqahumullahu alkhizya fil hayati ad-dunya wa la'adhabu al-akhirati akbar لو كانوا يعلمون. Basi Mwenyezi Mungu akawaonjesha hizaya katika uhai wa duniani, na bila shaka adhabu ya akhera ni kubwa zaidi laiti wangelijua. Walaqad darabna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Na bila shaka tumewapigia watu mifano ya kila namna katika hii Qur'an ili wapate kukumbuka. Qur'anan arabiyyan ghayra dhi'i wajin la'allahum yattaqun. Qur'ani ya Kiarabu isiyo na upogo ili wamche Mungu. Daraballahu mathalan rajulan fihi shurakaa mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun. Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa mtu mwenye mabwana washirika wanaogombana na wa mtu mwingine aliyehusika na bwana mmoja tu. Je, wako sawa katika hali zao? Alhamdulillah, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, lakini wengi wao hawajui. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kwa hakika wewe utakufa na wao watakufa. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kisha bila shaka mtagombana siku ya kiyama mbele ya Mola wenu mlezi. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Kwani watu wote ni sawa? Mwenye kufunguliwa kifua chake na Mwenyezi Mungu kwa Uislamu kwa kupokea mafunzo yake na akawa na utambuzi unaotokana na Mola wake mlezi, huyo basi ni kama yule anayekataa kuangalia ishara zake. Basi hao ambao nyoyo zao zimekuwa ngumu hata wamkumbuki Mwenyezi Mungu watapata adhabu kali. Hao wenye nyoyo ngumu wameitupa haki iliyo wazi. Mwenyezi Mungu ameteremsha hadithi nzuri kabisa, nayo ni kitabu ambacho zimeshabihiana maana zake na matamko yake kwa kufikiria ukomo wa kuwashinda watu kuleta mfano wake na hukumu zake. Mawaidha na hukumu zinakaririwa kama kunavyokaririwa kusoma kwake. Kinaposomwa kitabu hicho na kikasikiwa maonyo yake, kozi za mwenye kumhofu Mola wao mlezi hukunjika na kisha ulainika ngozi zao na nyoyo zao kukumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hicho kitabu kilichokusanya sifa hizi ni nuru ya Mwenyezi Mungu, ambayo kwayo Mungu wa mtakae kamwezesha kufikiria kumwamini yeye. Na anayeachwa na Mwenyezi Mungu apotee kwa kumjua kuwa tangu hapo atayacha haki, basi hapati mwongozi wa kumokoa na upotofu wake. Kwani watu wote ni sawa? Mwenye kuikinga adhabu ovu kali kwa uso wake siku ya kiyama baada ya kwa mikono yake mitua pingu ni kama aliyekuja kwa amani siku ya kiyama. Na wenye kudhulumu wataambiwa onjeni laana vitendo vyenu. Walikanusha waliokuja kabla ya washirikina hawa, ikawajia adhabu kutoka upande wasiotaraji. Mwenyezi Mungu akaonjesha unyonge katika maisha duniani. Nina hapa hakika adhabu ya akhera ni kubwa zaidi kuliko duniani, la kwamba walikuwa ni watu wa kujuana kuangalia. Na bila shaka tulikwisha wabainishia watu katika hii Qur'ani kwa kila mfano kwa kumbusha haki, kwa kutaraji kuwa watakumbuka na watawaidhika. Tumeiteremsha Qur'ani ya Kiarabu kwa ulimi wao haina upungufu, kwa kutaraji kuwa watamcha na watamwogopa Mola wao mlezi. Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa mshirikina kama mtumwa aliyemilikiwa na watu kadhaa wenye kushirikiana na wenye kumgovania, na mfano wa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja kama mtu ambaye amemilikiwa na mtu mmoja tu. Je, hao wanakuwa sawa? Alhamdulillah kwa kusimama hoja mbele ya watu, lakini watu wengi hawajui haki. Hakika wewe Muhammad na wao wote mtakufa, kisha baada ya kufa kwenu mtafufuliwa mbele ya Mwenyezi Mungu mkishtakiana nyinyi kwa nyinyi.